Als tweede bespreek ik de oprichting van de NV. Bij de oprichting van een NV moet aan een paar voorwaarden voldaan worden. Als eerste moet men met minstens 2 personen zijn om een naamloze vennootschap op te richten. Deze personen zijn de stichtende aandeelhouders. Ten tweede moet de vennootschap een maatschappelijk kapitaal bij aanvang hebben van minimum €61.500. De volgende voorwaarde is dat de NV moet opgericht worden bij de notaris. Hij maakt een notariële akte op. Dit bevat alle belangrijke informatie omtrent de oprichting. Om de oprichting te volbrengen, moet je NV openbaar maken. Dit wil zeggen dat je akte moet gaan neerleggen bij de Kamer van Koophandel. Binnen de 15 dagen wordt dan de oprichting van je NV gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.